Inselm il-kom l-studios sa Campus FM jina Slim Buħanġar fl-imkimma Professor Charles Briffa nil-għawkom għal-programmi ħor fil-sensila il-ġrajja wara il-kelma il-lum għawaslu l-kom l-14 il-program f-din il-sensila. Meta nitkellmu fil-reliġjon fil-drawiet l-antenati tagħna irridu nirrealizzaw li bosta drabi inkun qegħdin nifmu emil il-bniedem mġibtu fil-soċjetà. U propju fil-program tal-lum ħanitkellmu dwar l-immaġinazzjoni u r-reliġjon. L-eżistenza timmanifesta ruħa f'imġiba soċjali li trid tikkontrolla l-arfin tal-individwu u dan il-kontroll iqanqal l-immaġinazzjoni. F'dan il-proċess insibu wkoll xi stramberiji. Fil-fatt ħanieħdu xi espressjonijiet istituzzjonalizzati ħalli nittawlu ftit f'din l-immaġinazzjoni marbuta mar-reliġjon. Sawa, u dak li qed tgħid in-nas ilejn inti huwa l-fattur li aħna hawnhekk illum ir-reliġjon ma ħnisa nittrattaw aspetti spirituali u teoloġiċi ma r-reliġjon bħala biex ngħidu hekk sistema soċjali kif kienet teffettwa l-ħajja ta' kuljum. U ħanibdew bl-ewwel espressjoni minn dejjem kont insiba interessanti għax bejnina kont nibża minna meta kont tifel l-espressjoni bir ta' skeken. Jina niftakar li fit-tfuliti kienet popolari ħafna din għada u koll l-lum, pero ma għandix nismaħħa daqshekk. X'qed tfisser bir ta' skeken? Bħala tifsira din għandha tifsira ta' xi ħadd li jaqa' f'xi sitwazzjoni li biha jispiċċa jaqta' qalbu li sa jara dik ix-xi ħaġa li jkun qed jittama' li jara. Pereżempju aħna ngħidu dak l-oġġett waqa' fil-bir ta' skieken, jiġifieri m'għandekx tama' li terġa' tarah. Rodlu salib għax daqshekk. Ara għandek espressjoni oħra inzertat li ġejja mir-reliġjon ukoll. Jew inkella pereżempju xeħtu fil-bir ta' skieken, irmieħ biex qatt ma jinstab aktar. Dina kienet interessanti għaliex sa naraw daqsxi l-ġrajja warajja di l-espressjoni, imma kif baqgħet titkarkar minn żminijiet meta inħolqod, sewa, dejjem għandek ma 300 sena, u baqgħet fl-idjoma popolari. Jista' jkun għaliex hija espressjoni li toġob il-widna wkoll. Dik li bl-Ingliż se sejjaħ il-catchphrase. Issa ħanaraw daqsxi l-ġrajja warajja din. Jingħad li fil-Medjuevu, fi żmien it-torturi ġifieri, il-palazz tal-isqof fil-Birgu, imbagħad wara anke l-palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu wkoll, kellu bir li fih kienu jinxteħtu dawk li msejknin li ma kinux jaqblu mal-awtoritajiet. L-immaġinazzjoni popolari deskrivet dan il-bir bħala wieħed li mal-ġnub tiegħu kellu inwaħlin ħafna xfafar, skieken u xwabel biex iqattgħu bċejjeċ lill-vittma u hu nieżel wara li jinxteħet għall-isfel. Tista' timmaġina allura minn x'iex kien jgħaddi dan jekk din l-immaġinazzjoni kienet vera. Bosta kienu dawk il-persuni li għax ma kinux jaqblu ma l-isqof jew ma l-inkwiżitur jew ma l-awtoritajiet kienu f'daqqa waħda jisparixxu għal dejjem bla ħadd ma jkun jaf eżatt sar minnhom. U n-nies kienu jgħidu li jintefgħu fil-bir ta' skieken. Dina kienet mhix xi ħaġa li kienet tiġri hawn Malta biss, xi ħadd li ma kienx jaqbel ma l-awtoritajiet, jiġifieri ma l-Ewropa kollha dik kienet tiġri, kien jgħib u josfor u ħadd ma jkun jaf x'sar minnu. Anka il-letteratura Maltija wkoll turieħ dan lejbien sewa. Inkomplu daqsxej fuq l-espressjoni tal-bir ta' skieken. Issa il-professur Aquilina, Giuse Aquilina, jagħti verżjoni differenti minn dik illi semmejna. Ir-referenza li nsibu f'Aquilina tajt illi kien hemm dan il-bir biex fafar u skieken fil-ġnub tiegħu, però il-vittma kien jitniżżel hemmhekk u joqot emmek imdendel, mux jitfaqawħ mela, imdendel, biex jekk jitċaqlaq dan jaħbat maskik u jweġġa, sewa. Din hija verżjoni oħra li tinstab f'akwilina. Sa probabbli dan il-bir qatt ma kien jeżisti, sewa għaliex naħseb li kieku kien jeżisti konna nsibu xi fdal tiegħu biex tagħmel dak il-bir kifet timmaġina din il-mentalità xi ħaġa kien iħalli. Ullum il-ġrajja tal-bir taskie kien titqies bħala ħrafa. Ġifieri illum kważi laqas nemmnuhom dawn l-affarijiet, imma huma stejjer jekk kien ħrafa, right, illi aħna iwritna. L-effett semantiku tagħha din il-frażi però baqa' maħżun idiomatikament sal-lum u aħna diġà kkummentajna li dan l-effett idiomatiku għadu ħaj ħafna u għadu qawwi wkoll ħafna. Sewa, mela l-espressjoni bir taskik kienet turi għamla ta' kontroll. Sewa. U kif għadna hija marbuta mas-sistema reliġjuża li kien hemm dik il-ħabta. Din il-frażi nsibuha f'kulturi oħrajn? Ma jidilix, ma sibta mkien, laqas fil-akwilina fil-dizzjonarju tiegħu komparattiv tal-proverbi, di ma jsemmijiex. Hija espressjoni sabajna fien lokali. Lokali. It-tifsira tagħha tal-għajbien, sewa, hija komuni li inti għax ma taqbilx ma l-awtorità ma xi awtorità u forsi jkollok xi daqsxejn ta' influenza inti tisparixxi. Issa x'kien jiġri minnek hemm ħafna affarijiet. Per eżempju insibu anke stejjer li jgħidu li xi uħud mill-Maltin kienu jisparixxu għaliex kienu jindbatu per eżempju sqallija mbagħad ħadd ma jkun jaf bihom f'temna. Eżattament x'kien jiġri ma nafux. Imma din l-istorja tal-bir taskieken donna kienet konvenjenti wkoll għal poplu u naħseb jiena l-awtoritajiet kienu jinkoraġġuha wkoll biex iktar ibeżgħu. Allura jikkontrollaw f'temna. Wara kollox l-immaġinazzjoni f'din il-ħaġa kienet importanti għalli anka taħkem il-mentalità tan-nies komuni. Sewa. Bħala espressjoni oħra li turi kontroll għandna l-espressjoni l-avukat tax-xitan. U l-avukat tax-xitan hija espressjoni oħra, frażi oħra li għadha popolari wkoll fostna. Sewa. L-ewwel net, ħana naraw daqsxejn it-tifsira ta' l-avukat tax-xitan. Aħna ngħidu għamilha tal-avukat tax-xitan. Jiġifieri qagħad isib argumenti kontra xi ħaġa. Anki jekk kien jaqbel magħha. Dakku parti mill-ispirtu tal-avukat tax-xitan. Jiġifieri wieħed li ħabbrek fuq xi idea opposta jista' wkoll ikun jaqbel magħha. Ftehmna? Kultant wieħed li jargumenta biex ikun jargumenta u jieħu għada assurda u mhix popolari kienet issir ħaġa apposta. Ħalli biex ngħidu hekk jinqala kollox u qabel ma tittieħed deċiżjoni finali ikunu kkonsidraw kollox. Dak hija t-tifsira ta' avukat tax-xitan. Issa, ħammorru daqsxejn għall-ġrajja wara din il-frażi. L-avukat tax-xitan kien isem moti mill-Knisja Kattolika. L-uffiċjal li fl-mod kien jenħatar sabiex ressa każ kontra xi beatifikazzjoni jew kanonizzazzjoni proposta. Id-dizzjonarji Maltin jispjegawh hekk għandna sa nikkwota hawnhekk il-miklem. Dak il-qassis għoli fil-kawżi tal-beatifikazzjoni li ressa qudiem l-awtorità. Kull ma jidirlu li għandu jtellef mill-qdusija ta' min ikun talbu li jibbeatifikawh. Jiġifieri hawnhekk l-avukat tax-xitan huwa dak il-qassis li qed joġġezzjona mod raġonevoli naturalment għal xi beatifikazzjoni. Ma fuq liema argumenti jibbaża ruħu. Issa, verżjoni oħra, però, f'dizzjonarju ieħor, tagħti dan it-tarif. Termini, għaliex għandna avukat u xitan, għalhekk termini sewa, li jindikaw isem li bih huwa magħruf popolarment l-uffiċjal tal-Kongregazzjoni tar-Riti tal-Knisja Kattolika. Li dmiru li jressaq kemm jista' jkun oġġezzjonijiet u jopponi b'kull mezz leġittimu u raġonevoli l-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni ta' qaddisja u qaddisa. Ġifieri hawnhekk id-dizzjonarji qed jaqblu ħafna bejniethom. Imma l-essenzjal huwa li hawnhekk għandek inti wieħed maħtur, għax il-kelma hija dejjem uffiċjal, sewa wieħed maħtur apposta li jifhem biex joġġezzjona kontra l-idea ta' ħanibqgħu mal-kelma beatifikazzjoni. Issa, l-espressjoni din mhux bħal bir ta' skik, dina tinstab f'ħafna lingwi, per eżempju fl-Ingliż għandna devil's advocate. Alright? Għaliex hija espressjoni meħuda mill-Latin advocatus diaboli. U dana dan l-uffiċjal, sewa ħanibqgħu nsejħulu l-avukat tax-xitan, kellu ieħor ta' kontrih li fil-kawża ekklesjastika kien ikun il-promotor fidi, jiġifieri il-promotur tal-fidi. Dak kien l-oppost tiegħu sewa. Illum dawn is-servizzi m'għadhomx jeżistu fil-liġi kanonika, però ta' min jgħid li fis-sistema tal-qorti tagħna l-imħallef spiss ikun jagħmilha ta' avukat tax-xitan biex jiċċara l-affarijiet li jridu jwasluh ħalli jieħu deċiżjoni. Infatti jibda jaqla apposta affarijiet l-imħallef biex jara daqsxejn l-avukat difensur kif se jiddefendi dawk l-affarijiet li jkun qed jaqla. Għalhekk ġie li jressaq quddiem il-protagonisti għall-konsiderazzjoni tagħhom proposti u idea differenti minn dawk li jitresqu quddiemu. Mela dan huwa proċess li għadu jseħħ. Sewa, biss aħna li interessana huwa l-espressjoni, il-frażi avukat tax-xitan. U hawnhekk għandna każ ta' determinoloġizzazzjoni illi tfisser. Illi dik l-espressjoni li twieldet fil-qrati, x'aktar fil-qrati reliġjużi, sewa, inġarret għal kuntesti ordinari. Dak huwa il-proċess ta' determinoloġizzazzjoni, ġifieri aħna inneħħu il-terminoloġija minn posta u nitfawa f'sitwazzjonijiet oħrajn. Tiġi applikata? Eżatt, bħal meta per eżempju aħna ngħidu nkunu qed nitkellmu jiena u inti u ngħidu isma' fuq dak il-proġett taf kemm investejna ħin, issa tinvesti inti normalment tinvesti il-bank. Tifhem? Dikha ħadniha mis-sitwazzjoni tal-bank u użajniha mod komuni. Hawnhekk avukat tax-xitan ġrala l-istess mill-kuntest ekklesjastiku din l-espressjoni daħlet fid-diskors ta' kuljum. U fil-ħajja ordinarja, in-nies iħobbu jużaw lingwa figurattiva, dan għad neħkem il-darba f'dawn il-programmi sewwa, għaliex il-lingwa figurattiva iżejjen il-ħajja komuni. U għalhekk l-idea tal-avukat tax-xitan ġiet trasferita mill-qorti għal ħajja ta' kuljum kull meta jkun hemm xi ħadd li argumenta kontra xi ħaġa li fuqha trid tittieħed deċiżjoni bir-reqqa. U dil-idea tal-metafora fil-ħajja komuni hija sabiħa x'tagħmel il-ħajja tagħna daqsxejn interessanti mhux monotona, għalhekk ħafna drabi jinġarru dawn il-metafori. Fil-ħsien popolari jissejjaħ l-avukat tax-xitan dak li joqgħod jaqla argumenti kontra xi ħaġa li hu stess jaqbel magħha. Sa dina wkoll hija ħaġa li donna tidher fin-natura tal-mentalità tagħna. Forsi mhix partikolari għalina l-Maltin u l-Awċin biss din, imma naħseb li hija xi ħaġa karatteristika umana, ġifieri sassiba kullum kien, sewa. Ix-xitan f'din l-espressjoni jissimbolizza l-oġġezzjonijiet li jistgħu jinqalgħu u fil-Malti komuni avukat huwa dak li jaqbeż għal xi ħadd. Infatti aħna u koll najdu kemm insibek avukat tiegħi meta inti tipprova tindaħalli speċi. Allura l-frażi tassumi dimensjoni metaforika għax tat tifsira ta' wieħed li jaqbes għal xi ħadd jew għal xi idea billi jressaq l-oġġezzjonijiet li jistgħu jinqalgħu. Dawn huma żewġ espressjonijiet bir ta' skieken u avukat tax-xitan li jiena narhom jagħmlu ħafna sens fil-kuntest attwali tagħhom għaliex il-metafora għalkemm ħafna minna fl-oriġini tagħha intilfet, però qed wassal ħafna tifsir mod ekonomiku. Sewa, anka meta jinnejlek isma silin dikaqta jesek minna, dik waqt fil-bir ta' skieken jiġifieri. Daqshekk, m'għandix għalfejn qed ngħidlek illi hemm xi komplikazzjoni jista' jkun illi hemm kustjonijiet ta' korruzzjoni, eccetera, eccetera. Aħna mbagħad jiena u inti fil-kuntest li nkunu qed nitkellmu nieħdu t-tifsira tagħha. L-istess bħal meta ngħidu qed jagħmilha tal-avukat tax-xitan għal xi ħadd. Jew nkella nsibuh bħala avukat tax-xitan f'dik l-affari. Huwa bniedem li jħobb ukoll joġġezzjona. Però joġġezzjona biskop għal iktar forsi preċiżjoni. Issa l-avukat tax-xitan ukoll kif inhu llum, kif inhu l-idjoma llum, tersaq ħafna lejn l-oġġettività. Hemm soġġettività wkoll fiha, però wkoll jiena u inti jekk wieħed minna jkun qed jagħmilha tal-avukat tax-xitan, l-ieħor donnu irid bil-forsi jipprova jaħseb affarijiet oġġettivi, apparti minn dawk soġġettivi, ħalli naslu għal xi deċiżjoni. Inkomplu daqsxejn fuq din l-immaġinazzjoni li aħna qed insejħula immaġinazzjoni daqsxejn reliġjuża u naraw kif tidħol ukoll f'aspetti oħra. Per eżempju, nsibu it-tingiża tal-kuxjenza. Il-kuxjenza, in-nies primittivi kienu jaħsbu li kienet ġebla taqta u tnigges. Għandna dawk il-ġebel hekk li jkunu vera nigżu ma tistax terfes fuqhom. U din il-ġebla tnigges kienet tkun f'sider il-bniedem. U mbagħad kienet iddur din il-ġebla u tweġġel dak li jkun kull meta jagħmel xi ħaġa ħażina. Issa, jiena hawnhekk semmejt in-nies primittivi, jiġifieri din l-espressjoni it-tingiż tal-kuxjenza li tinsab ukoll f'lingwi oħrajn, hija lingwa li intirtet mill-bogħod ħafna. Ġifieri hawnhekk naħseb jiena rridu mmorru ħafna l-bogħod, ġifieri rridu naslu anka għal żmien primittiv. Right? Għaliex anka twemmin fiha it-tingiż tal-kuxjenza marbuta ma' din il-biċċa ġebla li għandek ġo fik, juri żmien ta' qabel ma kien hemm ċertu riċerka filosofika jew kellha ħsieb filosofiku. Espressjoni oħra li turi din l-immaġinazzjoni reliġjuża meta aħna ngħidu infetħu bwieb is-sema, jew għomin jgħid infetħu bibien is-sema, sewa ġifieri bdiet niżla xita bil-qliel. Din hija metafora li tixhed simbolu kważi universali li jesprimi twemmin f'ħalliq divin. F'ħalliq divin li qiegħed fis-sema. Immaġina li fuq għandek dan il-ħalliq divin, għana nsejħulu għalla, u xek, u dan għed ħares lejna minn hemm fuq u donnu qed jikkontrolla kollox xu. Dan il-ħalliq divin li ħoloq l-univers u jikkarantixxi il-fertilità tal-art billi ferra l-ilma tax-xita fuqha. U għalhekk meta jkollu bżonn isaqqi biex niftehmu, ara l-immaġinazzjoni kemm hi sabiħa, jiftaħ il-bibien ħalli tinżel ix-xita. Issa dan il-ħalliq li għandu werf infinit jaħsses fuq l-art ħalli l-liġijiet tiegħu jibqgħu jiġu osservati u jfaqqa is-sajjetti jekk jinkisru. Allura hawnhekk għandek l-ispjegazzjoni biex ngħidu hekk fil-maġdinja kważi parti mill-mitoloġija popolari li meta ikunem sajjetta jisu donnu et jitbat xikastik. Fl-isħajjil tal modi l-ħalli juqot fis-sema li għanda il-bibin taħħa u dawna jinfetħu skont il-bżon u allura meta tinżel dik ir-ruxmata xita allura jgħid pup dak li jkun jgħid fetaħ il-bibin kollha. Kemm differenti mill-Ingliż hawnhekk fejn fl-Ingliż għandna training cats and dogs pereżempju. Iva, issa dik interessanti training cats and dogs. M'għandax taqsam xejn? Assolutament. Ma dan it-terminu. Imma għalkemm qed nirreferu għall-istess ħaġa. Ifissru l-istess. Ma training cats and dogs hija marbuta mal-kultura wkoll Ingliża għaliex dawka meta kienu jibnu s-soqfa bil-silla u t-tiben u s-silla u t-tiben kienu jkunu daċxie iktar sħan allura klipu l-qtates kienu jgħodu fuqom emmek sewa biex jisħnu imma kultant kien jisfronda bihom għala jinżlu kollox u minn emmek ġiddik l-espressjoni interessanti u koll le dina infetħu bwib is-sema hija tmur lejn mentalità eqdem ħafna qadima ħafna illi qed turi wkoll twemmin biex ngħidu hekk daqsxejn jien inħobb insejjaħlu jew folkloristiku jew mitoloġiku sewa llum il-ġurnata aħna ma naħsbux hekk laqas fuq alla mhux hekk. Imma dak kien mod ta' kif kienu jaħsbu u kif kienu jimmaġinaw. Tinsiex li aħna hawnhekk qegħdin nagħtu fil-ġrajja wara l-kelma il-mentalità ta' l-antenati tagħna kif huma kienu jifmu id-dinja tagħhom. U kultant affarijiet li ma tispjegomx. Affarijiet li ma tispjegomx xi tfisser. Jiġifieri meta inti f'daqqa waħda filli għandek sajf jizreċ qawwi u dak is-sajf imiss ma' Settembru Ottubru mbagħad tagħmel dik il-kwantità ta' xita, inti donnok trid tispjegaħ b'xi mod. Mhux qed nitkellem bil-moħħ tagħna li aħna llum għandna din l-edukazzjoni kollha sewa u moħħna miftuħ, imma qed nitkellem qed nipprova nimmaġina anzi nidħol f'moħħ ta' dak li qatt ma mar skola. Fl-imoddi tarġa, ġifiri qatt ma kellu ċans joqgħod jifli b'mod xjentifiku ta' x'kienet jiġri. U allura hawnhekk għandek storja mhux hekk li kienet taqbad, tinħoġob u timxi. Ġifiri ma noħodux bi kbira li din hija għamla ta' twaħħid bejn xi ħaġa forsi pagana ma xi ħaġa nisranija wkoll. Għandna espressjoni oħra li wkoll turi din l-immaġinazzjoni u r-reliġjon fil-lingwa tagħna u fil-mentalità ta' qabilna. Din hija l-kelma tal-qaddis li kieku kellna nagħmlu l-plural tagħha sewa sa tiġi tliem tal-qaddisin. Però ma nafx li intużat xi darba fil-plural. X'inhi l-kelma tal-qaddis? Kelma jew frażi li tingħat minn persuna qabel titħalla tgħaddi xi fruntiera jew minn quddiemha assis. Kelma tal-assis ġi li tingħat jew inkella kelma tal-assa. U mbagħad għandha t-tieni tifsira li tfisser kelma sigreta, formula sigreta biex il-membri ta' għaqda jarfu l-xulxin. Jisu password għannaw? Dik hija l-password, imma lissa kont qed nipprova ma ngħidx password biex niġi għaliha fl-aħħar. Imma din hija l-password fil-fatt. Ara, u qed nieħu gost li semmejta għaliex illum il-ġurnata kulħadd bħala password jafa, però għandna dik il-kelma tal-qaddis aħna sewa. U l-kelma tal-qaddis għandha storja interessanti għaliex fi żmien il-kavalleri. Mhux fil-żmien il-kavalleri biss, ġifieri matul il-ġrajja Maltija, dejjem kien hemm ħafna qaddisin sewa. Però fi żmien il-kavalleri l-kelma sigreta li kienu jiftehmu sewa kienu jagħżlu qaddis. Issa inti minn dawk il-qaddisin kollha ma tkunx taf li ma qaddis intgħażel. Allura meta niġi jien ħdejk u ngħidlek il-qaddis Sawa, jew anke l-inti tgħid li tieni il-kelma tal-qaddis. U jien ngħidlek pereżempju San Luqa li nkunu ftehmna li dak sa jkun u mhux San Giuseppe jew San Pawl jew xi ħadd ieħor, niftehmu jiena u inti jew min jiftehem tkun jaf bihom. U kif inti tismani qed ngħid għax irrid altru nkun vera fortunat biex naqta minn dawk il-qaddisin kollha sewa xi nkunu ftehmna aħna, allura titħalla tgħaddi. Issa, kif għad tinti, illum tinti uża l-kelma password. U password hija ħafna komuni u ħafna importanti anke meta aħna niġu għal fejn jidħol il-qasam tal-kompjuter. Jiġifieri ma nimmaġinax illi fil-qasam tal-kompjuter jekk inti tgħidli x'in il-password ħalli tidħol, tgħidli x'in il-kelma tal-qaddis, hemmhekk tidher mhix floka sewa l-kelma tal-qaddis x'aktarx illi kienet tintuża fi żmien militari l-iktar. U rridu nażluha bejn il-kelma tal-qaddis, kelma sigrieta u kelma ta' qaddis, jiġifieri pareġi spirituali. Fadlinna l-aħħar minuta kemm ħassoltu nagħmlu analiżi tal-ismijiet. Wasalna fl-ittra T. Mela għandna Tania li tfisser unur, Terence jew Terry li jfisser wieħed b'manjeri edukati, Teresa li tfisser dik li tixbor iżbul tal-qamħ, Tomasina tfisser Tewmija, għandna Timotju jew Timi wieħed li jibża minn Alla, Tumas li huwa fisser Tewmi, mbagħad għandna Ugo li tfisser moħħ jew ruħ u Ursula jew Ursula li tfisser lupa. U hekk permezz ta' dak it-tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-ġranja wara l-kelma nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Jiena Slim Baħġar flimkien ma' Professor Charles Briffa. Inselmulkom.